राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनसर में हुआ। जैसे आम का बगीचा होता है उसको कहते हैं आम का बगीचा, आम है ये। उन वृक्षों को सब आम कहते हैं, आम है। और फल लगता है उसको भी आम कहते हैं, फल भी आम है। तो क्यों है आम का बगीचा? कि आम के जो गुठली है, बीज है, उससे ही उगे। आम की गुठली से उगने वाले सब आम है। तो आम की गुठली से पहले आम था, भैया खाने का आम। आम की गुठली से उगे हुए सब आम। अरे आम होकर के बोर लग करके अंत में आम लगे गए। तो आम ही आम हुआ, सब भी आम ही है। वृक्ष भी आम है, बेटानी भी आम है, पत्ते भी आम है, मोर भी आम है, लकड़ी भी आम की लकड़ी कहते हैं। जैसे बजे बाजा बजाया जाए, ढोलक बजाई जाए, बनाई जाए, मीठे आम की लकड़ी की ढोलक तो मीठी बजती हो, अच्छी होती है बाज। और साधारण होती साधारण बजती है, तो वो भी आम की ही लकड़ी। तो सब आम ही कहलाता है। ऐसे ही सब संसार परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। बीजम नाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मैं हूं। अनादि कहने का तात्पर्य कि दूसरे बीज होते हैं वो पैदा होने वाले बीज होते हैं। आम से बीज पैदा हो गए, बीजों से फिर आम के वृक्ष पैदा हो गए, अब वृक्षों से आम पैदा हो गए, अब फिर उन आम बीज से फिर आम पैदा हो गए। तो ऐसे मेरे से सब संसार होता है, पर मैं बीज सनातन हूँ। बीज माम वृत्ति सनातन, अनादि बीज हूँ, उत्पन्न हुआ बीज नहीं हूँ। तो साथ में अनादि कह दिया। नौवें अध्याय में कहा बीजम अव्ययम, मैं बीज अविनाशी बीज थपा में हम आम वृषम निगना विश्राम से अमृतम से ही बढ़ते कति भरता प्रभु शासी निवास शरणम सूर्य प्रभु प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्यय। मैं बीज अव्यय हूँ। ये संसार के बीज होते हैं, वृक्ष से तो पैदा होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं। वृक्ष पैदा हो गया, बीज नहीं रहा वो, अब बीज भी जाएंगे। भगवान के तो मैं बीज पैदा हुआ नहीं हूँ और संसार पैदा होने पर नष्ट नहीं होता हूँ। तो बीज मैं अव्यय बीज हूँ। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण प्रभु बीजम अव्ययम। ऐसा में कहा जाता यद्यपि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूँ। और सर्व योनिष कौन थे या मूर्त या संभवंत या सर्व योनिष हूँ। वे अंडज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो, जरायुज हो, चार खानी है, स्थावर हो, जंगम हो, सब प्राणी है। सब योनिष कौन थे मूर्त या संभवंत या संजाय थे कृष्ण सत्वम स्थावर जंगमम। स्थावर जंगम जो इतने पैदा होते हैं, वृक्ष है, घास पौधा, ये साग पत्ती पौधा पैदा होने वाला है, ये स्थावर है। और चलने फिरने वाले पशु पक्षी मनुष्य आदि ये जंगम है। तो ये क्षेत्र क्षेत्र की संयोगार्थ और क्षेत्र क्षेत्र से इत योनि भूतानि अहम कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय, मैं सबका प्रभाव और प्रलय हूँ। प्रभाव कर में उत्पन्न करने वाला प्रलय भी मैं बनू, इनका उपादान कारण निमित्त कारण मैं ही हूँ, तो मेरे से ही पैदा होता है। तो बीज होती है वो अगर चीज होती है वृक्ष होता है, तो भगवान कहते हैं मैं अनादि अनंत बीज हूँ, संपूर्ण प्राणियों का बीज हूँ और मेरे से ही सब पैदा हो। मत सर्वम प्रवर्तते यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वविद, जिससे प्रवृत्ति होती है और जिससे सब व्याप्त होते हैं वो मैं हूँ। इसी को गीता ने ऊंचा बात बताई कि वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, तो सब ये वासुदेव परमात्मा है, तो स्थावर जंगम है, जड़ चेतन है, जो कुछ जीवता है वासुदेव सर्व सब भगवान ही है, परमात्मा ही है। सब आत्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान आत्मा दुर्लभ है, तो सब कुछ परमात्मा ही है, सार चीज ये है। अब ये विचार करना कि जो दिखता है सब परमात्मा है, तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति सर्वंच मई, यो माम पश्यति सर्वत्र, जैसे सब जगह आम और विष्णु सब आम है, सब आम है, आम में ही सब लीन हो जाते हैं, मानो आम आखिरी नतीजा है, आम हो जाए और पहला नतीजा पहला है जो कारण भी आम है, तो बीच में आम ही है वो। इस तरह से सब संसार पैदा भगवान से हुआ और भगवान में लीन हो जाता है, शिष्य से शेष संज्ञा, अंत में शेष भगवान रहते हैं, तो भगवान अंत में आदि में है, तो बीच में भगवान ही है। सब वृक्ष आम है, आम जैसे सब संसार परमात्मा ही है। तो इस तरह से आप सोचे विचार करें तो बिल्कुल ये बात ठीक दिखने लग जाती है कि परमात्मा है। इसे मैं तुम मैं ये तो माया है, इस छोड़ दो मैं तुम को, तो सब परमात्मा ही है। अपना शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, ऊपर जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ है परमात्मा ही है। इसमें गीता ने बहुत ज्यादा आदर दिया है, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति सबसे होते हुए भी भक्ति योग में ही विशेष बात बताई थी। चार तरह के भक्त होते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थ अर्थ ज्ञानी, ज्ञानी तो आत्मे ही में मत ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, तो ज्ञानी क्या है वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ज्ञानी कह दो चाहे ज्ञानवान कह दो, चश्मा तस्मृति मतु ज्ञानवान अत निष्णु ज्ञानी, एक ही मधुवर्ती है, मधुवर्त में देश में भूमि नंदा प्रसन्न, तो सब परमात्मा ही है। अब ये अगर बात जैसे यार इसको गहरे उतर कर समझ लें मान लें तो दिखने लग जाएगा, अक्सर सीखते हैं पहले फिर दिखने लग जाते फिर ध्यान ध्यान लिख देते हैं। इस तरह से ये बात अगर ठीक आप विचार करो तो वासुदेव सब की स्थिति हो रहा है, बहुत सुगम है, इसमें कोई शंका नहीं है। आम का बगीचा है, आम कहते हैं सभी आम खाने के होते हैं, पर वो भी तो आम ही है, आम के आम लगते हैं, आम ही आम, आम के वृक्ष होते हैं, आम ही आम है सभी। ऐसे भगवान से ही पैदा हुआ, भगवान में लीन हुआ, भगवान में स्थित हुआ तो भगवान ही हुआ। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी, एकदम सुगम, परमात्मा है, परमात्मा है। इस बात के लिए भागवत माया है, यावत सर्वेश भूतेषु मदभाव नूप जाए थे, संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव पैदा नहीं होता जब दिखता नहीं, तावत तावत ये उपास्यम वांगना कर्म भी कार्य वृत्ति भी, जब तक सब वर्ष न दिखे तब तक ऐसा उपासना करे, माने ऐसा माने, पहले मान कर भी शुद्ध कर ले तो सब सर्वम ब्रह्मात्मकम दृश्य सब ब्रह्मात्मकम दृश्य सब विद्या आत्म मनीषया ये आत्म मनीषा विद्या है अध्यात्म विद्या है इस विद्या के द्वारा सर्वम ब्रह्मात्मकम दृश्य विद्या आत्म मनीषया परिप्रश्न उपरमेत पदेवता सर्वता मुक्त संशय संशय रहित सर्वदेश परमात्मा स्वरूप तो जब तक परमात्मा स्वरूप न दिखे तब तक वाणी से भी सबके साथ मीठा बोले मन से भी सबका हित चाहे सबकी सेवा हो सब सुखी हो जाए और बर्ताव से ही सबका आदर करे सबको सुख पहुंचावे सेवा करे सबकी सब परमात्मा है ये तो परमात्मा है ये जब तक सब परमात्मा दिखने न लगे तब तक वाणी से भी आदर सत्कार ये करे सब भगवान है और बर्ताव से सबके साथ प्रेम का आदर का आदर का बर्ताव करे अपने पास दीजिए सेवा करे और मन से भी सब ये परमात्मा है तो ऐसे होते परिपर्शन वो ठीक परिदर्शन देखता रहे तो उपराम हो जाए उपराम क्या ये देखने की वृत्ति से उपराम दिखे देखे क्या है ये हुई सर्वथा मुक्त संशय सबसे संशय रहित हो जाता है तो ये सबसे ऊंची बात बताई गई अब इसमें कोई शंका होती हो तो बोलो किसी तरह की कोई शंका होती हो बात विशेष खुलेगी वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते ज्ञानी की जो है चतुर्विधा भजन्ते माम जना तो चारों तरह के भजन मेरा भजन करते हैं भगत तो ज्ञानी भक्त क्या करता है भजन कि वासुदेव स्वरूप ये भजन होता है सब कुछ परमात्मा ये ज्ञानी का भजन है ऊंचे से ऊंचा भजन है चतुर्विधा भजन थे माँ तो भगवान का भजन करते हैं भगवान है सर्वम खुल्लोदम ब्रह्म परमात्मा है सभी वासुदेव सर्वम तो गीता ने कितनी बात बताई बीज अनादि बीज बताया अविनाशी बीज बताया संपूर्ण प्राणियों का बीज बताया जो कुछ है सो बीज है मैं हूँ बिना भूतों से मैं बिना सर से कुछ नहीं बीज मैं हूँ ऐसे परमात्मा तत्व ये बीज है तो बीज होती है वही तो वृक्ष होता है आमों के बगीचे का आम ही कहते हैं आम का बगीचा है आम का आम फल होता है वो आम है वृक्ष भी आम ही है ऐसे पहला परमात्मा भी परमात्मा है संसार पैदा हुई तो परमात्मा है अंत में परमात्मा ही रह जाते हैं अंतिम बीज उसके अंतिम फल वृक्ष का अंतिम परिणाम फल है फल के बाद समाप्त है पहले उगता है टहनिया निकलती है फिर पनपता है फिर फूल लगते हैं फिर फल लगते हैं फल में समाप्त हो जाता है ऐसे भगवान है वो पश बीज आदि अंत में अंत परमात्मा बीच बीच में ये है तो वृक्ष बीज बीच बीच में है पहले बीज पीछे बीज ऐसे पहले परमात्मा पीछे परमात्मा सदैव सौम्य अग्रि महादेश अग्रि आसीन एक ही अद्वितीय परमात्मा ही थे एक हम बहुश्याम एक में बहुत खुश हो तो परमात्मा ही उसे बने हैं तो इसको परमात्मा मान ले मुक्त हो गया संसार मान लिया राग देश हो गया जन्म मरण हो गया देखो कोई बात पूछो सीधी सारी बात है सबसे ऊंची बात गीता की दृष्टि से वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ दुर्लभ है उतना अपने मन अपने वही महात्मा अपने हो जाएंगे कितनी सुगम कितनी बढ़िया बात कितनी कहते हैं व्यवहार काल में जब ये बात इधर उधर हो जाती है तो फिर उसको दोबारा याद करना ये इसका नाम साधन है क्या साधन नाम उसका है जिसने साध्य की प्राप्ति हो जाए साधन होता है साध्य साधु साधक होता है वो साधन करके साध्य को प्राप्त होता है साधक मात्र का साधन है जो साध्य की प्राप्ति के लिए साध्य की प्राप्ति होता है तो साधन नहीं रहता फिर साधक भी नहीं रहता साधक होता है साधन होता है साध्य होता है तो साधक साधन करते करते साधन रूप हो जाता है और साधन रूप होकर साध्य रूप हो जाता है फिर साधी रह जाता है, न साधक रहता न साधना रहता। बोलो अब क्या पूछना है? अंत में तो साध्य रहता है, साध्य ही है वो, अंत में साध्य होता है, उसी बात कुछ नहीं होता, ना साधु होता है ना साधन होता है, साध्य परमात्मा रह जाते हैं बस, पूर्णता हो गई। साधक है, साधन करके साध्य बनता है ना, तत्व से साध्य ही है पहले। इस वास्ते कहा यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं व्यासी, फिर के जन्म प्राप्ति होने पर फिर मोह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परमात्मा तो ही है आदि से, सब परमात्मा तो ही है। अब परमात्मा जाने फिर से क्या हो, जन्म नहीं है। कारण गुण संगोष है, गुणों का संग कारण है जन्म मरण में। गुण है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, तो मनुष्य स्थानीय प्रकृति स्थान कर सकती, प्रकृति में स्थित उनको अपनी मानता है, इस वक्त जन्मता मरता है। प्रकृति गुणों को अपना नहीं माने तो भगवान का ही सब भगवान से पैदा होते हैं, अरे भगवान से गुण होते हैं। ये थे वो सात्विक का भाव राजस्ताप साथ मते भगवान से होते हैं, तो सब भगवान ही है। गुण भी भगवान, प्रकृति भी भगवान, अपरा प्रकृति भी भगवान, परा प्रकृति भी भगवान, स्थावर जंगम भगवान, सब भगवान है। ये असली साधन है, इसको समझ ले गहरा उतर कर मान लो हो गया, हो गया। बोलो एकदम ठीक है, कोई शंका गुंजाइश नहीं, संदेह है ही नहीं। परमात्मा से ही संसार पैदा होता है, परमात्मा में स्थित रहता है, अगर परमात्मा में लील हो जाता है तो परमात्मा ही तो हुए। बीज से वृक्ष और वृक्ष में बीज हो जाता है, बीज में सब वृक्ष से कसार बीज में आ जाता है, बीज से ही सब वृक्ष हो जाता है, तो अंत में बीज रहता है परमात्मा पर रहे। इस वास्ते दूसरा देखते हैं, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम दया संसार, अकेला ही परमात्मा सब बन गया, संसार नाम दे दिया है तो परमात्मा। तुमकी महिमा बड़ी ही अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, ये नाम संसार नाम धरा हुआ है तो परमात्मा ही। एक ही अकेले ही बने सभी, अपनी शक्ति को लेकर के, शक्ति कोई अलग नहीं। इस वास वासुदेव सरो मेरी समात्मा सुनो सर्वेश भूत मद भाव नूप जाए, जब तुम मेरा भाव पैदा नहीं हो तब तक उपासित मन से वाणी से शरीर से, शरीर से सेवा करो, वाणी से मीठा बोलो, मन से परमात्मा ही मानो, बुद्धि निश्चय हो जाए फिर प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, केवल आप स्वीकार करने की बात है, केवल स्वीकार कर दें। स्वीकार के सिवाय कुछ परिश्रम नहीं, आप वो परिश्रम नहीं, परमेश्वर तो स्वीकार करना ही परिश्रम है। वाणी से मीठा बोलो, हाथ से सेवा करो भगवान समझ करके। इस बात रहे आप मेहमान स्वांत शाम पीडियंस दे के प्रमे दंड भूमो आश्व चांडाल गोकरम दंडो फिर सुबह परमात्मा समझ, दंडो फिर सुबह नमस्कार करे, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कैसी बढ़िया बात है, एकदम ठीक। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।